اور اس کے ساتھ ہی ہمیں روزہ رکھنے کی، قرآن مجید سننے اور سنانے کی اور تلاوت کی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا تتیمہ ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے رمضان میں پڑھا اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور بار بار اپنی اس رحمت سے ہم مسلمانوں کو متمتع فرمائے. رمضان المبارک کے برکات تو بے شمار، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید ہی میں ارشاد ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان کے مہینے میں نازل کیا. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے نازل کی ہوئے قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، تمام مومنین کے لیے شفا اور رحمت. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو آدمی اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کو اس قرآن میں سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں. ایک اور جگہ فرمایا، اسی کو یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر راہ راز بھی پا لیتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یقیناً جو شخص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نور اور روشنی میں اس کا مطالعہ نہ کرے اور اپنے ذہن اور اپنی خرد کو اس میں شامل کر کے اس کے معنی وہ بتائے جو اس کا ذہن قبول کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں. اور چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیتوں کے بعض لوگوں نے ایسے بے سروپا مانے گھڑے کہ اللہ کی پناہ، میں اگر اسے دہرانے لگ جاؤں تو شاید آپ اس کی تاب بھی نہیں لائیں گے اور تعجب بھی ہوگا کہ کیا ایسا بھی کوئی معنی کر سکتا ہے. ایسے احمقانہ لوگوں نے اس کے معنی کیے. صلات کے معنی راکٹ کے کیے. نمازی کون ہے؟ جو راکٹ چلانے والے، جو ہوائی جہاز چلانے والے، ان کو نمازی کہا جاتا ہے. کس قسم کے احمقانہ اس میں معنی پڑے. صلات کے معنی صرف کہتے ہیں کولے ہلانے کے ہیں، لہذا کولے ہل جائیں اس سے مقصد پورا ہو جاتا. اب جیسی ایسی احمقانہ اس نے لوگوں نے اپنے اپنے معنی گھسیڑے کہ اللہ کی پناہ. سر فہرست اس نے مسٹر پرویز صاحب، جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، حقیقت میں وہ منکر قرآن بھی ہیں اور منکر حدیث بھی، ہم اس طرف نہیں جاتے. تو ایسے لوگوں کے لیے تو الا خسارہ، سوائے خسارے کے کچھ نہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا، یضل به کثیرا، وہ یہی لوگ کہ جو پڑھ کر راہ راز جو ہیں اس سے بھٹک جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ہم اپنی بات کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا. قرآن مجید کے علاوہ جتنی بھی کتب سماوی ہیں، تفسیروں کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ تمام کتابیں رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئی. یہ بات الگ ہے کہ اس مہینے کو اس زمانے میں رمضان نہ کہا جاتا، بلکہ یہ تک فرمایا کہ جتنے بھی کتب یا صحف بعض انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات صحیفے صحف عطا فرماتا رہا، فرمایا گیا کہ وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئے. اس لیے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کے اعتبار سے بہت اہم ہے. جیسا کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور اس سے مراد شب قدر، جیسا کہ فرما انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسمان دنیا پر پورا قرآن مجید فرقان حمید رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور غالب گمان یہ کہ شب قدر میں نازل ہوا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اگر آپ پڑھیں تو ان پر قرآن، ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ اس طرح بتدریج نہیں بلکہ پوری کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پر مرقع اور مسجع ایک ہی وقت میں دے دی گئی. غرض یہ کہ حضور علیہ السلام پر بتدریج لگ بھگ 23 سال کے عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا رہا. اس میں کیا علوم اور کیا معارف ہیں، یہ تو ایک بہت عجیب و غریب، بڑا وسیع اور عریض مسئلہ. آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ 1400 برس گزرنے کے باوجود اس کے علوم و معارف پر آج تک گفتگو ہو رہی، اور حالات اور معاملات کو دیکھتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید سے لوگ تصدیق کرتے ہیں کہ دیکھیے آج بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آنے والے زمانے کے راز اور ان معاملات کا قرآن مجید فرقان حمید نے تذکرہ کیا. جیسا جیسا زمانہ بڑھتا جائے گا ویسے ویسے لوگ جانتے جائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا معارف. آپ تفسیر روح المانی کو دیکھیے کتنی وسیع، تفسیر کبیر کو دیکھیں بہت وسیع، بلکہ بعض بعض تفسیریں تو 100 جلدوں میں لکھ دی گئیں، 100 جلدیں. لیکن اس کے باوجود بھی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ تھا قرآن مجید کے رموز اور معارف اس نے 100 جلدوں میں بیان کر دیے ہوں. نہیں، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. اس سے اس کی وسعتوں کو اندازہ لگائیے. ہم اور آپ جس منزل میں ہیں، ہم اور آپ جس منزل میں، اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل و مناقب ہی پر ہم اپنی گفتگو محدود رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جو حضور پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، ہمارے علماء اس پر متفق ہیں کہ قرآن کا مفہوم سمجھنے آئے یا نہ آئے، اس لیے کہ ایک طبقہ اس کا بھی انکار کرتا ہے کہ جب تک قرآن کی عربی نہ سمجھی جائے اس وقت اس کا پڑھنا ثواب نہیں. ہمارے علماء نے اس نظریے کو یکسر رد کر دیا، قرآن مجید کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ اس کا ترجمہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کی گرامر سے واقف ہو یا نہ واقف، زبان کی چاشنی اور اس کے بیان سے واقف ہو یا نہ واقف، اس کو قرآن کو تلاوت کرنا ہی بے انتہا ثواب کا کام، جس کو اب آئندہ وہ یا سماعت فرمائے، چاہے اس کا کوئی حرف آپ کی سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی مطلق قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا بہت ثواب کا کام ہے. بعض روایتیں تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، میں انہیں کو برکت کے لیے دوہرا کر آگے چلتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید کے حضور فرماتے ہیں ایک حرف کے پڑھنے پر ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 گنا. ایک نیکی ایک حرف پر، حرف کے معنی جیسے الف با تا سا، ایک حرف پر ایک نیکی، اور وہ ایک نیکی 10 گنا. حضور نے ارشاد فرمایا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے. گویا کوئی آدمی قرآن سے اتنا تلاوت کرے الف لام میم تو گویا وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو گیا. صرف الف لام میم کا تلاوت کرنا 30 نیکیوں کا وہ مستحق ہو گیا. ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات کی شرح میں ایک عجیب بات کہی. ملا علی بہت بڑے امام گزرے حنفیوں کے، اپنے زمانے کے مجدد، مکہ کے رہنے والے تھے، عظیم کتابوں کے مصنف اور مؤلف، اور ان کی مشکات کی شرح بھی یدان روزگار. وہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات تھی یہ جو فرمایا گیا کہ الف لام میم یہ 3 حرف ہیں. فرما بظاہر یہ 3 ہیں اور حقیقت میں یہ نو ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ الف لام میم کوئی تلاوت کرے تو 30 نیکیوں کا ثواب کمائے گا. ملا علی کرواتے میں وہ 3 حرف یوں ہیں جیسے کوئی یوں تلاوت کرے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. ابھی دیکھیے الم میں 3 حرف آئے الف لام میم. الم ایک جگہ فرما الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی ان آتاہ اللہ الملک. اے میرے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کے بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. ان آتاہ اللہ الملک جس کو ہم نے ملک عطا فرمایا. اس آیت کے شروع میں دیکھی الم تر یہ فرماتے یہ 3 حرف ہیں الم اس کے پڑھنے پر 30 نیکیاں. اور یہاں جو فرما الف لام میم یہ 9 حروف ہیں. آپ دیکھیے الف کو بنائیے الگ الف لام سے یہ 3 بنے الف. پھر کریں لام لام الف اور میم یہ بھی 3 بن گئے. میم میم یہ اور میم یہ 3 بن گئے. سبحان اللہ. ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ کوئی الگ الگ حرف کو اگر پڑھے جیسے کہ سورہ بقر میں ہے الف لام میم تو وہ 90 نیکیوں کا مستحق ہوگا. اب بتائیے کہ جب ایک 3 حرف کے پڑھنے پر حروف کے 90 نیکیوں کا مستحق ہو تو جو آدمی روزانہ 1 پارہ تلاوت کرے 2 پارے تلاوت کریں وہ کتنا ثواب کمائے گا. ہم نے رمضان میں عرض کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ دن میں 1 قرآن ختم فرماتے رات میں 1 ختم کرتے 1 پورے مہینے میں تراویح میں 61 قرآن مجید ختم فرماتے تو کتنی نیکیوں کے مستحق ہوں گے. اسی طریقے سے حفاظ حضرات جو ہیں قرآن مجید تو بظاہر وہ 1 سناتے مصلے پر کھڑے ہو کر مگر اس کو سنانے کے لیے جو دن بھر پارے 2 پارے کو جناب 5 دور کرتے ہیں 4 دور کرتے ہیں 3 تاکہ وہ اچھی طریقے سے یاد کر کے سنائیں وہ کتنا ثواب کمائیں. اچھا اور اس کے علاوہ رمضان میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حدیث میں آیا جبریل امین رمضان میں آتے. ایک روایت میں کہ حضور کو قرآن سنات اور ایک روایت میں کہ حضور علیہ السلام انہیں قرآن سناتے تو گویا دونوں آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنتے اور سناتے. اس سے پتہ لگا کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا. اسی طرح ہم نے اپنے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ ہم فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ کا مانتے لیکن امام شافعی کی بھی اسی قدر قدر کرتے کہ وہ ایک مذہب کے امام ہیں. امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہم نے یہی پڑھا کہ وہ بھی قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں 61 ختم کیا کرتے تھے. یہ کیسے اچھے لوگ تھے کہ جو ایک مہینے میں 61 قرآن مجید کا ختم فرماتے جبکہ شاید ہم پورے سال میں بھی اتنا نہیں کر پاتے. اس لیے آپ قرآن مجید کو عزیزان گرامی معمول بنا لیجئے گا. ایک حدیث میں ہم نے یہ تک پڑھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں یہ ارشاد فرمائے گا ان پڑھ لوگ تو نیچے طبقے میں رہ جائیں گے جنت کے چلے گئے ایک طبقے میں. کریم فرمائے گا میرے بندے قرآن مجید کی آیتیں پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا چڑھتا جا چڑھتا جا یہاں تک کہ تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تو قرآن کی تلاوت ختم کرے گا. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ کچھ ظاہری معنی بھی اس کو لے لیں قرآن مجید فرقان حمید 114 سورتیں مشہور ہے کہ جناب 540 اس میں رکوع ہیں اور آیتیں ہیں اس میں 6666 یہ آیتیں. اور کہیں آپ اس میں اختلاف دیکھیں تو یہ مت سمجھ لیجیے گا قرآن مجید کو کم یا زیادہ. بعضوں کے نزدیک ایک پوری آیت جو ہے وہ 2 آیتوں سے انہوں نے تعبیر کر دیا کہیں 3 آیت کو 1 آیت سے تعبیر کر دیا یہ ایک الگ معاملہ. لیکن جو متن ہے قرآن مجید کا اس پر ہم سب متفق ہیں اس میں کوئی ہیر پھیر ایک آیت تو ایک آیت بلکہ ایک حرف کا بھی نہیں ہے. اگر قرآن مجید کی 6666 آیتیں ہوں اب اندازہ لگائی جو حدیث کے ظاہر سے پتہ لگا کہ جو قرآن کا نہیں پڑھنے والا وہ نچلے درجے میں اور قرآن کا پڑھنے والا نہ پڑھنے والے سے 6666 درجے پر پہنچ گیا. کتنی بلندی پر عزیزان گرامی وہ پہنچ گیا اس سے اندازہ لگائیے. ایک اور معروف حدیث جو صحیح میں موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا اور اس پر عمل کیا. ایک اور روایت میں اس عمل کی توضیح یوں کی گئی کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھا اس کے حرام کو حرام جانا, حلال کو حلال جانا, یعنی اس پر ایسا عمل کیا. فرما یہ تو پڑھنے والا کل قیامت میں اس کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا کہ چاند اور سورج کی روشنی اس کے آگے ماند ہوگی. اچھا ایک نے یہ فرمایا کہ چاند اور سورج کی روشنی ماند ہوگی, اور دوسری نے یوں بھی فرما دیا گیا. اب یہ بتاؤ کہ جس نے اپنے بچے کو پڑھایا, یہ اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دی, تو اس کی والد یا والدہ کو جب کتنا نوازا جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہم پر چھوڑ دیا, اب تم تخمینہ لگا کہ بچے کو یا اس شخص کو پڑھانے والے کے والدین کا اتنا مقام بلند. اب جو عمل کر رہا ہو اس کا تم اندازہ لگا لو بھائی, جب اس کے ماں باپ کو اتنے نور سے نوازا جائے تو جو عمل کرنے والا, جو پڑھنے والا, جو حرام کو حرام جان رہا, حلال کو حلال جان رہا, اس پر عمل کر رہا, اب اس کا اندازہ تم لگا لو, یعنی یہ کہ وہ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور نعمت سے عزیزان گرامی نوازا جائے گا. تو قرآن مجید کی بے شمار فضا. اسی لیے ایک اور جگہ فرما دیا گیا کل قیامت میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنا سفارشی تلاش کرتے ہوں گے, اور مشہور حدیث مسلم شریف کی جو کئی حصوں میں اس کو اگر دیکھا جائے کئی طرق سے آئی, تو سب کا محاصل یہ ہے جو بارہا آپ نے سنا کہ سارے لوگ انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضور کے پاس پہنچیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام امت کی شفاعت فرمائیں. اور قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کل قیامت میں جو اس کا تلاوت کرنے والا ہے اپنے تلاوت کرنے والے کی شفاعت فرمائے گا, شفیعاً لأصحابہ, کہ جس نے اس کو تلاوت کیا وہ اپنے صاحب کی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سفارش کرے گا. اور ظاہر ہے کہ جب قرآن مجید پڑھنے والا قرآن اس کے لیے سفارش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندے کی مغفرت فرمائے گا. اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور اس کو یاد کر لیا, یاد کرنے کا مطلب اس کو حفظ کر لیا ہو, جس بندے نے قرآن کو پڑھا اس کو یاد کیا یعنی اس کو حفظ کر لیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے افراد کی وہ شفاعت کرائے گا کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کو واجب کر دیا ہو, جس پر جہنم واجب ہو جائے, ایسے 10 آدمیوں کی وہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں سفارش کرے گا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس اپنے بندے حافظ اور عالم کی سفارش کو قبول کرے گا, اور اپنے اس کے اہل خانہ کے 10 آدمی جس کا وہ انتخاب کرے, جس کی وہ سفارش کرے, اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو قبول فرما کر 10 ایسے افراد کہ جن پر جہنم واجب ہوگا, ایسے لوگوں کی وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں شفاعت کرے گا. اب اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے فضائل اور مناقب کتنے ہیں. ان کو سیکھنے یا سننے کے بعد آدمی اب کو اپنی مایوسی کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے جو قرآن مجید تلاوت نہیں کرتا, کتنے بڑے ثمرات و برکات سے محروم ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کو وہ اپنا وظیفہ نہیں بناتا. ایک اور روایت میں جس کو امام بہتی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پانی کی وجہ سے لوہے میں زنگ لگ جاتا, پانی مسلسل اگر لوہے میں سے گزرے یا لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس میں زنگ لگ جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے مسلمان کے دل میں بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ زنگ کیوں لگتا ہے؟ اللہ اکبر. اور حدیث شریف میں تو یوں بیان کر دیا گیا کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پیدا ہو جاتا, اور پھر کیا ہوتا کہ جب وہ توبہ نہیں کرتا, کوئی ایسا عمل نہیں کرتا یعنی اسے محو اور اس کو اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرتا, اب یہ نقطہ یہ سیاہی بتدریج بڑھنے لگ جاتی ہے. پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ وہ دل ہیں جس کو قرآن مجید نے یوں تعبیر کیا کہ بہت سارے پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، مگر بہت سارے دل ایسے سنگ ہیں، ایسے پتھر ہیں کہ وہ خوف خدا کی وجہ سے مائل نہیں ہوتے. یعنی ان کا دل جو ہے وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اور وہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کی جانب مائل نہیں ہوتا. یہ وہ دل ہیں کہ جو بتدریج سیاہ ہونے لگ جاتے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو سبحان اللہ، ایک اور حدیث میں فرما دیا گیا، حضور ارشاد فرماتے، لوگوں انسان کے بدن میں ایک ایسا گوش کا لوتھڑا، ایک ایسی بوٹی انسان کے بدن، وہ اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، وہ اگر مفلوج ہو جائے پورے بدن کو مفلوج کر دیتا ہے. اور فرما لوگوں آگاہ ہو جاؤ، اس کا نام دل ہے. کیا مطلب؟ کہ دل اگر صحیح کام کرے پورا بدن صحیح کام کرتا، دل اگر معطل اور سیاہ ہو جائے یہ پورے بدن پر اثر انداز ہوتا ہے. یہ گوشت کی بوٹی، یہ گوشت کا لوتھڑا، فرما آگاہ ہو جاؤ کہ اس کا نام دل ہے. تو حضور فرماتے ہیں، جس کو امام بحیقی نے نقل کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے، فرمایا کہ جیسے پانی کی وجہ سے لوہے میں زنگ لگ جاتا، کسی طریقے سے آدمی کے دل میں بھی زنگ لگ جاتی ہے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دل میں جو زنگ لگ جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا ازالہ کس طریقے سے ہوگا؟ بھئی لوہے میں زنگ لگ جائے تو آپ اس کو مانجتے ہیں، چلیے کوئی کیمیکل لگا دیا، اس کو دھویا، ریگ مال سے اس کو صاف کر لیا، چلیے لوہے کا زنگ تو جناب نکل گیا، اب دل کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ کہ اب اس میں زنگ لگ جائے تو حضور سے سوال کیا گیا کہ حضور ارشاد فرمائی اس کا ازالہ کیسے ہوگا، یہ زنگ کیسے نکلے گی؟ حضور نے ارشاد فرمایا، گویا اس زنگ کو نکالنے کے دو طریقے ہیں، دو طریقے ایسے ہیں گویا کہ اس سے یہ دل کا زنگ نکل جاتا ہے. ایک یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، ایک طریقہ تو یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور فرمایا قرآن مجید فرقان حمید کو کثرت سے تلاوت کیا جائے. تو موت کو یاد کرنے سے اور گویا قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت کی تلاوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے زنگ کو صاف کر دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی کا قلب سیاہ ہو جائے، اور آپ دیکھیے کہ یہ اگر آپ جاننا چاہیں نا کہ بھئی قلب سیاہ ہے یا نہیں، تو ظاہر اس کو کوئی نکال کے دیکھنے کی ضرورت نہیں. آپ اگر جاننا چاہیں کہ قلب سیاہ ہے یا نہیں، تو اپنی دل کی کیفیت کا آپ خود ہی محسوس کر لیجئے، وہ نیکی کی جانب مائل ہے یا نہیں. اگر قرآن مجید پڑھا جائے اس پر کچھ اثر ہو رہا ہے یا نہیں، خوف خدا کی کوئی بات کی جائے اس پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو سنا جائے تو اس پر اثر انداز ہو رہی ہے یا نہیں. تو عزیزان گرامی، جب اس پر اثر انداز ہو جائے تو اس کا زنگ نکل جاتا ہے. جیسے ہم نے حضرت فضیل بن عیاض، بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے اپنے دور کے، سبحان اللہ، ان کے واقعات میں ہم بہت بڑے ڈاکو، اور ایسا کہ کوئی قافلہ اس راستے سے نکلے تو اس پہ نقب لگائے بغیر جناب وہ نہیں رہتے، اور ان کی جنگلوں میں ایک دہشت تھی. دیکھو وہ فضیل ابن عیاض آ گیا، لوگ اس سفر کرتے میں لوگ ڈرا کرتے. ایک بڑا عجیب تعبیر تھا صاحب، اس نے ترکیب نمبر 11 کا استعمال کی، بڑی عجیب ترکیب اس نے نکالی. اس نے مال لادا جانوروں پر، سارا تجارت کا قافلہ، اور سارا قافلے پر جناب جانوروں پر اس نے مال تجارت جو ہے وہ لد دیا، اور لدنے کے بعد میں کیا کیا، ایک سواری پر بہترین قاری کو بٹھا دی. اس نے کہا جب تک یہ قافلہ سفر کرتا رہے اور تو قرآن کی تلاوت کرتے رہے. بڑا کارآمد رہا یہ معاملہ کہ جناب وہ قافلہ رواں، لاکھوں روپے کا مال اس پر لدا ہوا، اور وہ بالکل اسی علاقے سے گزر رہا تھا جو فضیل بن عیاض کا علاقہ. اللہ اکبر، جب کیا ہوا، یہ قافلہ گزرنے لگا، فضیل بن عیاض اپنی تاک میں تھے ڈکیت کے معاملے. اب جب یہ قریب آئے تو چھپ کر جب انہوں نے تلاوت کی آواز سنی، اس تلاوت کے سنتے ہی ان کا دل مائل ہو گیا، اور اللہ اکبر، انہوں نے ڈکیتی چھوڑ دی. بلکہ میں نے تو بعض واقعات میں پڑھا، حضرت فضیل ابن عیاض کی اللہ نے ایسی مدد کی، ایسی مدد کی کہ یہ ڈاکہ تو مارتے، چوری تو کرتے، مگر سب کو پکڑنے کے بعد، مال وغیرہ چھیننے کے بعد اس سے پتہ لکھ لیتے تو کہاں کا ہے، کہاں کا رہنے والا، کہاں رہتا ہے تو، اس کا پتہ بھی لکھ لے. حالانکہ وہ اس لیے لکھا کرتے ہوں گے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کتنے نقب میں نے لگا، کس سے کتنا مال نکلا اور کیا کیا مجھے حاصل ہوا. لیکن توبہ کرنے کے بعد انہوں نے سارا مال جیسے تیسے ان تک واپس کیا. واپس کرنے کے بعد ان کا ان سے ازالت، ان سے معافی مانگی اور بہت بڑے بزرگ بن گئے فضیل بن عیاض. داتا گنبش علی حجویری کی کشف المحجوب آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہو تو سبحان اللہ، فضیل بن عیاض کے واقعات کو داتا صاحب اور خصوصیت کے ساتھ کہ جناب سلطنت عباسیہ کا حکمراں جب ان سے ملنے کے لیے آیا، ان کا مذاکرہ وہ آدمی اگر پڑھے تو ایمان تازہ ہو جائے. یہ سارا انقلاب قرآن کی ایک آیت کے پڑھنے پر آ گیا. تو میں کہنا کیا چاہتا، ذہن میں تازہ رکھیے. آپ اگر جاننا چاہتے ہوں کہ آپ کے دل میں زنگ ہے یا نہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کے دل پر اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں. کوئی شریعت کی بات کی جائے تو آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں. وہ دیکھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں، اس کے حبیب کی جانب مائل ہوتا ہے یا نہیں. اگر وہ مائل نہ ہو، سمجھ لیجیے کہ آپ کے دل کو زنگ لگ گیا. اور اگر ایسا نہیں تو خدا کے لیے جو تھوڑا بہت زنگ لگا ہو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق گویا اس زنگ کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا جائے، اور گویا قرآن مجید فرقان حمید کی جو تلاوت ہے وہ کثرت سے کی جائے. اب ایک عنوان اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی بعض صورتوں پر ثواب کے اعتبار سے فضیلت رکھتی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید تو سب کا سب ایک جیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام، لیکن ثواب کے اعتبار سے بعض صورتوں پر فضیلت رکھتی ہیں. وہ تو ایک الگ عنوان پر ہم عرض کریں گے. اور اس میں یہ فرمایا گیا، ایک مرتبہ حضرت بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو سعید بن معلق رضی اللہ عنہ، ان کو حضور نے طلب کیا، یہ نماز پڑھ رہے. اب جب حضور نے انہیں بلایا تو یہ آئے نہیں. کیوں نہیں آئے؟ نافرمانی کی غرض سے نہیں، انہوں نے سوچا میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز اللہ کا فرض ہے، اسے چھوڑ کر میں حضور کی خدمت میں کیسے آؤں، نماز پڑھ لوں پھر بات کر لوں گا. انہوں نے اپنی نماز مکمل کر لی. مکمل کرنے کے بعد حضرت ابو سعید حضور کے دربار میں آئے. حضور نے فرمایا میں نے تمہیں بلایا تو تم نہیں آئے. کہا حضور میں نماز پڑھ رہا تھا. پہلے حضور نے یہ فرمایا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ اور اس کا رسول جب تمہیں بلائے، گویا تم کسی حالت میں ہو، چاہے نماز میں بھی ہو، نماز کو چھوڑ کر پہلے اللہ کے رسول کا حکم مانا جائے. پہلے یہ مسئلہ بتا. اور یہ بھی ایک پورے تقریر کا عنوان ہے کہ جب حضور کسی کو بلائیں وہ کسی حالت میں ہو، سب چھوڑ کر حضور کی خدمت میں آئے. بلکہ علماء نے یہ تک لکھ دیا کہ کوئی نماز پڑھ رہا اور حضور طلب کریں تو نماز کو چھوڑ کر آ جائے، اور اپنی نماز کو پھر وہیں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کے آیا. حضور سے کلام اور بات کرنے پر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. حضور نے پہلے تو مسئلہ بتا دیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی، یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ. چلیے انہوں نے مسئلہ بھی سمجھ لیا. فرما میں نے تمہیں اس لیے بلایا تاکہ میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت جو ہے اس کو متعارف کرا دوں، تمہیں بتا دوں کہ سب سے بڑی قرآن مجید کی سورت کون سی ہے، سب سے گویا زیادہ ثواب کی سورت میں ہے. تم ٹھہرو، ابھی میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے تمہیں بتاؤں گا کہ وہ سورت کیا ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. جب مسجد سے نکلنے لگے حضرت ابو سعید بن مولانا نے کہا، حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں کوئی سورت تمہیں تعلیم کروں گا جو قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت ہے. تو حضور نے ابو سعید بن مولا کے یہ کہنے اور سوال کرنے پر فرما, ابو سعید قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے. فرما سورہ فاتحہ سب سے بڑی قرآن مجید کی آیت ہے. کئی اعتبار سے سورہ فاتحہ کئی نہ, ایک اس کو سورہ فاتحہ بھی کہا گیا, ایک اس کو ام القرآن بھی کہا گیا کہ تمام قرآن مجید میں جو کچھ احکام ہیں ان سب کی اصل گویا سورہ فاتحہ. یہی وجہ ہے کہ آپ کوئی نماز پڑھیں نماز جنازہ کے علاوہ, کوئی نماز آپ پڑھیں کہ جس میں رکوع اور سجود ہیں, ان تمام نمازوں میں حدیث شریف میں یہ فائدہ دے دیا گیا کہ ہر نماز کی رکعت میں گویا سورہ فاتحہ ہے, الا اس کے کہ جس کا استثنا ہے. جیسے فرض کی آخری دو رکعتیں, ویسے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو رکھ دیا گیا. فرما گویا اس کا پڑھنے کا بھی انتہا ثواب, اور قرآن مجید فرقان حمید کی یہ بہت بڑی سورت ہے. اس کا علم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا اور حضرت ابو سعید بن مولا کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تعلیم فرمائی. اب میں نے جو رمضان میں دو ایک باتیں عرض کی, پھر جب لوگوں نے مجھ سے کہا, ظاہر افسوس بھی ہوا, تو میں ان ایک دو باتوں کو جو اس میں بہت ضروری ہیں وہ عرض کر دیتا. دیکھیے سب سے زیادہ ثواب قرآن مجید کی تلاوت کا حالت نماز میں. آپ نے پڑھا صحابہ کرام کو, بڑے بڑے تابعین کو پوری پوری رات میں نوافل میں قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں, یعنی اس طرح پڑھنے میں دیکھ کر بیٹھ کر اس سے زیادہ ثواب قرآن مجید کا نماز میں ہے. ایک تو یہ سن لیجیے, آپ ہم اور آپ جو حنفی ہیں جب باجماعت نماز پڑھیں تو امام کے پیچھے قرآن نہیں پڑھیں گے, امام کی قرآت مقتدی کی قرآت. جو اہم مسئلہ جو لوگوں نے ہم سے بعد میں کہا, صاحب ہم تو ساری زندگی اسی طرح پڑھتے ہیں, اب کیا ہوگا؟ مسائل کی کتاب میں تو یہی لکھا ہوا کہ اگر کسی نے ایسی نماز پڑھی تو وہ ساری زندگی کی نماز دوہرا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں کہا گیا تلاوت کرو, جہاں کہا گیا کہ پڑھو, مثلاً التحیات درود شریف ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, یا دعا ہے, یا ذکر و اذکار, جہاں بھی چاہے وہ نماز میں ہو یا بیرون نماز, جہاں بھی کہا گیا تلاوت کرو پڑھو. اس پڑھنے کی اور تلاوت کی تعریف کم سے کم یہ ہے کہ اتنا پڑھا جائے کہ اپنے کان سنیں. نماز میں جو پڑھا جائے اتحیات یا درود شریف اتنا پڑھا جائے کہ آپ کے کان سنیں, اور اگر آپ کے کان نہیں سنیں, آپ نے خالی منہ بند کر لیا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں, بالکل نماز نہیں ہوگی. اگر آپ نے منہ بند کر لیا اتحیات پڑھ رہے ہیں, اتحیات کا پڑھنا واجب, اگر سورت آپ نے صحیح پڑھی اتحیات نہیں پڑھی تو نماز واجب الادا ہو, کہ ہمارے امام اعظم کے نزدیک اتحیات کا پڑھنا واجبات صلات سے. تو اگر درود شریف آپ پڑھ رہے ہیں, خالی تسبیح چل رہی ہے, منہ نہیں چل رہا, تب بھی اس کا کوئی ثواب نہیں. ہم نے بسا اوقات دیکھا کہ لوگ قرآن مجید کا پارا ہاتھ میں لیے ایسے نظر گھما رہے, منہ نہیں چلا رہے, کوئی ثواب نہیں ملے گا. دیکھنے کا ثواب تو قرآن مجید کا مل جاتا, لیکن اس کا ثواب نہیں ملے. برا مت مانی, بعض لوگ ہم نے دیکھا کہ تھکا تھک جناب تسبیح پر تسبیح پھیر رہے لیکن منہ نہیں چل رہا, دہن سے کوئی کلمہ نہیں نکل رہا. یہ تسبیح کا پھیرنا بالکل بیکار. نماز میں جو پڑھنے کی چیزیں ان کو آواز سے پڑھا جائے, کتنا کہ آپ کے کان سن لیں, اتنا بھی نہیں کہ برابر والا اپنی نماز بھول جائے. کہیں آپ نماز پڑھتے پڑھتے پڑھانے مت لگ جائیے گا نماز, تو آپ کے برابر والا جو ہے وہ آپ کی نماز جو ہے پر سن کر آواز وہ بھول جائے. اس لیے قرآن میں نص رکھ دی گئی, ولا تجھر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلا, اپنی نمازوں کو زیادہ آواز سے مت پڑھنا اور بالکل بھی کم آواز پر مت پڑھنا, بلکہ راہ اعتدال اختیار کرنا. وابتغ بین ذلك سبیلا, درمیانی راستہ اختیار کرنا, اور وہ درمیانی راستہ یہ کہ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہر نماز میں پڑھنے والا معاملہ آپ کے کانوں تک ہونا چاہیے, کان آپ کے سن لیں, چاہے آپ درود شریف پڑھیں, چاہے آپ تلاوت کریں, چاہے کوئی تسبیح پڑھیں. یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ نکاح اور طلاق میں بھی جب ہی واقع ہوگا کہ جب منہ سے نکالا جائے, کوئی آدمی آواز نہ نکالے, منہ ایسا بنا لے کہ وہ طلاق دے رہا ہو, ہمارے علماء کے نزدیک طلاق واقع نہیں. نہیں ہوگی، اس لیے کہ آواز اس کے کانوں نہیں سنا. اور اسی طریقے سے نکاح میں کہا جا قبول ہے تو وہ قبول ہونے کا منہ تو بنا لے لیکن آواز نہ نکلے تو نکاح بھی نہیں ہوگا. ہر معاملے میں پڑھنا جہاں آیا وہ ایسی صورت میں کہ اس کے کان سنے، البتہ کوئی چیز مانے ہو اس پر علماء نے اس کا استثناء کیا. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آواز سے تو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے کان سن رہے لیکن اوپر سے جہاز جا رہا، اب آپ کو کان بڑی آواز سنائی نہیں دے گی، اس کا استثناء. آپ یہاں نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، باہر ٹرافک کا ایک اشتہام ہوتا تو اب کیا ہوگا کہ اس ٹرافک کے جناب پوں پوں کی وجہ سے آپ پر جناب آواز ایسی غالب آئی کہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کانوں تک نہیں پہنچ رہی، اس کا استثناء. لیکن جب بھی پڑھیں، قرآن تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، تسبیح پڑھیں، یہ سب اتنی کیفیت میں پڑھیں کہ اس کو آپ کے کان سن لیں. اگر آپ نے ایسی نماز نہیں پڑھی تو میں نہیں کہتا، اور اس میں کوئی فقہ کے خلاف نہیں، سب نے پوری زندگی کی نماز کو دہرانے کا حکم دیا. اور بات وہی جو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، خدا کے لیے دین کو سیکھنے کی کوشش کرو، سارے کام سیکھنے سے آتے ہیں، دین اپنے آپ نہیں آئے گا جب تک کہ آپ سیکھیں گے نہیں. اور یہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں کا ہر آدمی قاری نہیں بن سکتا، آپ میں کا ہر آدمی عالم نہیں بن سکتا، آپ میں کا ہر آدمی حافظ نہیں بن سکتا، مگر اپنے محلے کے کسی سنی صحیح العقیدہ امام کے پاس بیٹھ کر چار صورتیں قرآن مجید کی صحیح کر لو، التحیات کو صحیح کر لو، دعائے قنوت کو صحیح کر لو، درود شریف کو صحیح کر لو، دو چار دعاؤں کو صحیح کر لو، تاکہ پورے زندگی کی نماز ضائع ہونے سے بچ جائے. عزیزان گرامی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کو ذہن میں رکھنے کے بعد اور ابھی سے آپ سیکھنے کی کوشش کر لیں کہ ہاں اور ہاں میں کیا فرق ہے، سین اور صاد میں کیا فرق ہے، تے اور تا میں کیا فرق ہے. یہ اس کو ممیز رہے ہر حرف اپنے سے ایک دوسرا، تو آپ زیادہ نہیں، میں نے بتائی چار صورتیں، اتحیا، دعائے قنوت، درود شریف اور دعائیں اور دیگر چیزیں جو نماز کے اندر پڑھنے والی، ان کو خدا کے لیے صحیح کر کے اپنی پوری زندگی کی نماز کو درست کر لیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.